سورة البقرة درس نمبر 5 شيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم او کلا چې ویل شي دی تا لا تفسدوا فساد مکوي په الارض پس مګه کې یعنی دنیا کې قالوا وايدي انما نحن مصلحون یقینا موقو اصلاح کوون کیو د سورۃ البقره رومبه باب شروع دی او په دې رومبي باب کې یو خبره عظمت کتاب الله ذکر شوا دویمه خبره د مؤمنانو 15 خسته صفاتونه د هغه د پاره جزای دنیاوی جزای اخروی دریمه خبره په ډاګه ډګلې د کفارو بیان د هغه د پاره دنیا کې سزا اخرت کې سزا سلورمه خبره د منافقانو 15 خراب صفاتونه شروع دی اوس په دې دیال لسو آیاتونو کې یو صفت ذکر شو چې عدم الایمان وما هم بمؤمنین دویم صفت ذکر شو یخادعون الله مخادعا دوکا کول دریم صفت ذکر شو وما یشعرون عدم الشعور شعور قدر لپکی نشته سلورم صفت ذکر شو فی قلوبهم مردون پزړونو کې مرض د نفاق فروت ته منافقت چې ستویل شي دا مرض په زړونو کې پروت دی نو پنځم صفت ذکر شو بما کانو یکذبون دروغجن دي او شپږم صفت ذکر کیږي هغه سری نسبۃ الفساد فساد للاصلاح یعنی فساد ته اصلاح ویل کای بکار د فساد کار بکی د فساد او غی ته به اصلاح وای نسبۃ الاصلاح للفساد یعنی اصلاح تا د دی په خیال باندې چې په خپل فساد کې امختدی نه هغه فساد ته نسبت ته څه شی وکو د اصلاح ورته وکو نو فرمای و اذا قیل لهم کل چویل شدی تا لا تفسدوا فساد مکوئی فل ارض پزمکه کې فساد هغه سوچ دي کوم فساد جوړ کړو نو هغه فساد داو چې په پټه باندې د پیغمبر تکذیب کول د نبی علی السلام ته د دروغو نسبت کول او دا هغه د نبی علی السلام په دعوت کې کم دعوت ته تبلیغ کم دعوت ته الله تبارک وتعالى د دین چې نبی علیہ السلام خوراو نو هغه کې شک او شبهات پیدا کول دا هغه ضعیف مسلمانانو د پاره چې هغه په شروع کې لا محکم شوی نو یا لومبای رزوی نو دا هغه له شک او شبهې پیدا کول او د کافرانو سره پټ راز ساتل په ضد د مؤمنانو او چې تپوس پته وشو چې تاسو ولې داسې کار کوي چې تاسو د دې حق دین د مؤمنانو زمونږ چې کم حق دین دی آی کې تاسو شک او شبهات ولی پیدا کوي او تاسو د نبی علیه السلام متعلق ولی داسې خبرې خوروي نو هغې به وي تاسو ته پته نشته موږ په دې سره اصلاح راولو چې څنګه مخکې په خوا دې دی کې خلک د یو بل سره باهمي طور د یو بل سره دوستان ملګری رونو بایگانو منګانو غواړو چې دی او دی کې د فرق پیدا شي مونږ دا غواړو چې ټول شعر او شکر شي، ټول یو ځای شي، او په دې سره مونږ اصلاح ګورو، مونږ اصلاح پیدا کوو. خدا هغه چې رز دوه دریو کې به ایمان کوم صحابه راوړو هغې ته به داسې خبره کولی شوه، نور چې په دین کې کم پاخه وو هغې ته داسې خبره دی نه شوه کولی چې مونږ په دې باندې اصلاح راولو. خو به هر حال قرآن د هغې ذکر کوي چې دا بی ایمانه هغه خبرې ته چې هغه خبره د فساد ده هغې ته نسبت ته اصلاح کوي. فساد دې ته ویلی شي چې یو برابر شیز او روغ سیز د خپل حالت نه ووځي، نو هغې ته فساد ویلی شي. ستا روغه موټه خیټه ده، خو چې کله په دې کې فساد راغی نو بیا ته وګوره ستا هغه روغه موټه خیټه ستا د پاره سوره تکلیف سبب جوړیږي. دارنګې په ځمکه کې اصلاح کول هغه څه شی دی چې ته د خپل معاملاتو کې د خلکو سره عدل و انصافو کې او هر خبره کې د خلکو سره د عدل نه او د انصاف نه کار واخلې، نو په هغه ملک کې په هغه کلي کې اصلاح وي. جنگ جګړې نه خلک په امن مانی چې معاملات صحیح، نو دغه معاملاتو کې عدلې بدلې کول په خپل پایدې د پاره او زیاتې کول او کمی کول دې ته فساد ویلی شي. په دې سره چې فساد راشي نو هغه ملک کامیابیږي نه. زمونږ ملک ولې نه کامیابیږي؟ مشران یې ټول فسادیان دي. چې کم مشران مونږه تاسو لیږو پارلیمنت ته، چې کم یو لیږو نو بس په هغه کې چې کم دی نو فساد راځي، او کنا یو کس دوه پکې صحیح داغه نه غیر چاپیره ټول چې کم دی دا هغه سره فسادیان، هغه یوم نه پریدي، او هغه دوه که صحیح که لس صحیح که پنځلس صحیح نو غیر چاپیره ټول سره فسادیان. او داسې ځای کې روغ سړی نشي پاتې کېدی، چریم داسې ځای کې روغ سړی نشي پاتې کېدی. په دغه ځای کې فساد پروت دی او د غیر چاپیره نه هر طرف نه فساد دی. نو وګورئ چې کومو ځایونو کې که هغه د شرک اډې دي، چې مونږه تاسو وینو چې په هغه قبرونو والا او په هغه درګاونو باندې منجوران ناستی، تاسو ټولو ته پته ده چې هلته کم پیران ناستی منجوران ناستی، هغې له چې کم خلک لړ شي هغې هلته څه کوي؟ نو اول خدا چې فساد په ځمکه کې شرک کولی د هغې په خپو پریوزي، قبر ته سجدې کولی، د قبر کاڼي په ځان باندې وایي. څوک چې کم دی نو څه کوي؟ څوک څه کوي هلته؟ څوک د وینا کولو نشته چې دا شرک د الله تبارک و تعالی سره دی او تاسو فساد راوستی دی. فساد دی که نه دی؟ د دې نه غټ فساد به څنګه وي چې د الله تبارک و تعالی خدای ته تقسیم کوي، بابا لای ورکی، پیر لای ورکی، پیغمبر لای ورکی، فرشتې لای ورکی او مولا لای ورکی. د الله خدای تقسیم نه ده، د الله خدای صرف د یو الله تبارک و تعالی څخه ده، او د یو پیغمبر، د یو فرشتې، د یو ولی الله، د یو بزرگ، د یو انسان، او نه د پیری دا طاقت جوړیږي چې الله وسره خپل خدای تقسیم کی. چې څه کارونه مې تا ته حواله کړو، یادا چې زما بندگان د تا څخه راځي، او بیا ته چې کم دی نو ما څخه راځه، ځکه چې زما دروازه د دی دپاره بنده ده. دا فساد نه دی چې د الله دروازې دې بندې کړي دي او صرف تو هی چې یاره د دې قبر والا لازم چې دروازه مې کولاو شي؟ الله ته شپارسیان لکه دنیا د عدالت نیوي، الله ته شپارسیان نیوي لکه پاکستان د وزیر پشان یا د بل ملک ته وزیر پشان، چیر دی وزیر ته زرا سیدې نشم، دا شپارسیان مې ځکه نیولې چې زه وزیر ته زما دا درخواست ورسی. الله پاک د انسان پشان تاوله مثال بیان کړ، فلا تضربوا لله الامثال، ما بیانوي الله لره مثالونه. الله ډېر اوچت دی، د هر چا د زړه د حالت نه خبر دی چې ستا په زړه کې څه تیریږي. دغه سره واسطه جوړه کا، د چا په ذریعه سره واسطه مه جوړوه، هغه سره ډایرکت واسطه به جوړای. ہاں ذریعہ صدا نبی علیہ السلام قرآن و سنت راوڑی دی، دا ذریعہ جوڑا کا. ذریعہ صدا منز دو رکات و نفل و تودرے گا، دا ذریعہ دا. نو آغا دا شرک آغا اڈو کے اگو رئی چو سورہ پساد کی گی. شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نرہ ہو رئی وی تو ڈیری سر راروانو پٹانگا کے، نو دا دا دیر وقت خبری دی لکا پخوانای چلا گاڑی ماڈی نو پا ملکے، نو وی منگا راروانیو انو په دې کې چې کوم دی د زیارت نه زنانه راو وختې دی، او د دغه اډې نه چې کوم دی د هغې خاون هم موږ سره ناست شوی وو. نو چې څنګه هغې دغه ودرېده ټانګه هغې راوختېدله، نو هغه سړی زما د تنګولو لپاره وایي ها زیارت بابا مو کو ماشوم ورته وایي چې او زیارت بابا مونږ وکړو خو هلته یو سړی په بیبي باندې لاس وو وی ما شیخ القرآن وی ما ورته وایي چې بیا ولا بوزه بیا ولا بوزه پوه شوې که نه. نو دا تاسو لیدلی دي بعض ځایونو کې په الله یقینو کا چې پرتغاغ ژوند دي او هغه ځای ته زنانه هغې پیر لځي ورته وایي دا غوټه پرانه ده. نو چې هغه وایي د څه شي غوټه پرانه ده وایي پرتغاغ غوټه پرانه ده که نه. نو چې نره ښځه به وه وایي دا څه دې ووایي وایي زه ته وایم نه چې پرتغاغ بره ژوند دي غوټه پرانه ده او چې دې اخوا دې خوا به ونه بس هغې به پرتغاغ له ګوتې وړلی. نو بیا د پیر خوښه وه چې څه ورسره کوي زمونږ ګورئ دا تاسو بعیده مه ګڼئ ورشئ وګورئ د پنجاب حالت وګورئ چې څه کېږي په هغه ځایونو کې. نو دا فساد د دې نه غټ فساد به څنګه وي چې ته زنانه یو ځای ته لیږې او ته وایې چې یار دا پیر ډېر بزرګ سړی دی. نبی علیه السلام چې کله بیعت کوو د زنانه سره یې لاس نه دی میلاو کړی د صحابه سره به یې لاس میلاو د زنانه سره نبی علیه السلام بیعت نه دی په لاس میلاو کړی. د نبی علیه السلام غونې انسان د شپې ولاړ لی د خپل زنانه سره او صحابه په لار تیریږي شپه ده نبی علیه السلام ورته وایي راشئ دلته وی لبیک وسعدیک یا رسول الله موږ حاضر یو. راغلل ورته وایي دا زه چې ورسره ولاړه یم دا ستاسو مور ده زما ښځه ده زما بیبي ده وی یا رسول الله په تا به زموږ داسې یقین راځي وی نه کنه شیطان د انسان په وینه کې چلیږي هسې نه چې د پیغمبر متعلق غلط خیالات راولی چرته. نبی علیه السلام خو داسې او زمونږ پیران چې ښځې وله خلک بوزي او جینکۍ ورته د اتلسو تلسو کالو دا وبخي وایي دا ستا خدمت پکوي بیا د هغې جینۍ نه تپوس وکړه چې هغې سره څه څه شوي. اوس خو ټولې خبرې راښکاره شوې ستاسو په مخ کې باندې چې هغې جینۍ جاړي مور پلار ته چې ورسره ملاقات للړ شي وایي زما خو چې کوم نه پته نه لګي چې څومره خاوندان دي. خاوند خو یو وي د ښځې د سړي څلور ښځې کیدی شي په یو نکاح سره په یو وخت کې خو د ښځې خو یو خاوند دي وایي زما د خاوندانو خو پته نه لګي دي پیرخانه کې دا تاسو زه کوم ځای پرېښې د دې غټ فساد به نور څنګه وي. دا فساد زمونږ په ملکونو کې شروع دی څوک چې د اصلاح نوم اخلي وایي دا وابیان دي دا پنجپیریان دي دا چې کم دی نو په ملک کې فساد پیدا کوي او دی چې کم دی نو د قرآن غلطی ترجمې خلکو ته کوي هغه زوړ دین چې تره پرې نږدی هغه را ونیوئ نو هغه زوړ دین کې خو دغه خبرې دي که چېرې دغه د دی دا زوړ دیني او که نه د نبی علیه السلام هغه دین زوړ راخلو نو بیا راشه قرآن ته لاس کا او حدیث د نبی علیه السلام ته لاس کا او صحیح تعلیمات حاصل کا. نو چې کله ورته ویلی شي چې لا تفسدوا فی الارض فساد م کوئ په ځمکه کې نو دی ظالمانو څه وکړو قالوا ویدی انما نحن مسلحون موږ خو جوړ جاړی راولو موږ وایي چې د مخکې په شان خلک یو شي او په منځ کې تفرقه نی او د یو بل نه جدا نی موږ خو دی هم خوشحاله وو د دې لپاره چې دی ستاسو دې خبرې ته غوږ کیدی زموږ دې خبرې ته غوږ کیدی او تاسو سره ناس یو نو موږ خو په منځ کې ستاسو جوړ جاړی راولو دې ته اصلاح وی. الان کې کم یو سړی چې په دین سودا د چا سره وکړه دا به ایمان دی که ما د چا سره په دین سودا وکړه که تا د چا سره په دین سودا وکړه دا دین د چا دی دا د الله دی موږ تا ته پکې دا حق شته چې زه مسلې ستا دپاره پرېږدم. نو دی به راشي تاله په جرګه کې کلي کې چې د قرآن او دا خو الحمدلله دې ځای خو ټول خلک پوه دی په کلي کې جرګه بدله راشي چې درس ته قرآن شروع کړي وایي یاره ډېر زمونږ ښه جومات دی او یو حجره ده دې کې چې کوم دی نو ته چې تر یو سپاره نیمه ووایي نو وایي یار ته توړ پیدا کوې دا کار مه کوه دا دین زما دی چې زه به پکې تا سره سوله کوم ما ته خو دوره اختیار نشته د صلح کولو پیغمبر ته اختیار نشته چې هغه بغیر د الله تبارک وتعالی د حکم نه بغیر بل کار وکړي. نو موږ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو موږ ته د کوم ځای نه اجازت راغی چې پیغمبر ته اجازت نشته په دین کې د اصلاح کولو د جوړجاړي راوستو د یو مسلې لپاره مسلې چې کومې حقې دي او هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه موږ له د عقیدې د سمولو دپاره دي په هغې کې به چا سره سودا نه کوئ چې زه تا سره سودا کوم او دارنګې په عمل د نبی علیه السلام کې چې ثابت وي په هغې کې د چا سره سودا نه شي کولی چې د هغې په ځای جومات کې بدعت شروع کړي. خیر دی یار زمون کلی بیا روانیږي خیر دی کنه دا یو د لکی ختم لا اله الا الله بو دا گیټه باړو دا به جمعات کې په الله یقینو کا کچا سره دلیل دی او دا بدعت ته نبی علیہ السلام اغا صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د کوپی په جمعات کې اغا ابی موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کسان ولیدل لړد او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پسې ویره ما خو کسان په جمعات کې ولیدل خو ما خو اغیتا خبر نشو کولی ترسو پورې چې ته نه می تپوس نه کړی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته به د علم کوټه نه وي وی راشا هغه څه چللی وی خلق ته راجم دل او گیټه اړی او لا اله الا الله هللو لا اله الا الله کبرو الله اکبر هغه وی الا ما ولا بوزا چې ولای بوته چې وی کتل پجومات کې غی ناستو او دا شورو د ذکر او ډیر کسان راجم دي او گیټه اړول کی هغه وی اربعوا علی انفسکم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ی پزان رحمکای انکم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو چې چاته تاسو چې چا د پاره ذکر کول غواړی اخو نه کوند دی وړون دی نو هغه خو کوند نه دی چې اورینا وړون نه دی چې لیوینی نه بلکې تاسو داسې ذات ته عبادت کې لګیا اوسی چې هغه ارس اوری ارس وینی نو تاسو که جئتم به بدعت الظلمه تاسو خو تک تور بدعت جومات ته راوړی دی او داسې کاڼی راواغستل ویویشت فخرجوهم من المسجد دا د جومات نه وباسئ. عمر رضی الله تعالی عنه به هغه جومات باندې اور لګول راته ښه ښکاري چې په هغې کې بدعت کیږي د نبی علیه السلام د سنتو په خلاف باندې د نبی علیه السلام سنتو ته سپک کتل د هغې په ځای یو بل عمل جومات ته راوړل یا په خپلو کورونو کې کول دا څومره د شرم خبره ده زمونږ دپاره چې د نبی علیه السلام د سنت طریقې په ځای باندې مونږ د بل چا دا فساد نه دی نو دی ته به د اصلاح وایي دا خو مونږ اصلاح راولو خلک یو کو په دې باندې په دې خلک نشي یو کولی نو دغه رنګې دې فسادیانو به وایي مونږ چې کم نه خلکو کې روغوالي راولو چې یاره تاسو سره یو شي او ټول دا یو ځای شو او اتفاقي زمونږ اتحادي مونږ خو اصلاح کوونکي یو. الله پاک وایي الا خبردار انهم هم المفسدون خبردار دیدی فسادیان ولکن لا يشعرون لیکن دی کی شعور قدر لنیشته او مخرابی الفساد دی پخپل فسادیان دی او ته مخرابی عدم الشعور شعور پکې تنیشته ابل از موږ په شعور باندې و سقدرې تفسیر کړو نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا منافقان هم دا فسادیان دی نو اوم اخرابی دلتا دا بیان شوا چې دی خو بزان تا نسبت تا اصلاح کی او کی بخلاف تا وقت دا دین چه کما حکمی دا غینا بخلاف کی دا پیغمبر چه کما طریقی دا غینا بخلاف کی او دا غی پا خلاف پا خلکو کی دندوری او شک و شبهات خوری او دی تا دی اصلاح وی اللہ فاکوی دا پسادی دی اللہ فاک دا غی دا نخی منگتا خی دا فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن شعور پکی نشته سم مطلب یعنی کئی کار د فساد او نسبت وته اصلاح کئی او د روغوالی کئی د کی شعور نشته دا نافو دی د کی فساد راغلی دی او چې کله په بدن کې هم فساد راشي سړی د طبي بیمار شي توله خوک شي ورکاو په هغه تریخ لګي دا ولی په بدن کې فساد راغلی نو چې عقیده کې فساد راشي د منافق په عقیده کې فساد راغلی دی نو هغه روغ سیس چې کوم ورته څوک وینا کوي چې تاسو دا ښه کار وکوي او دغه کار دا تاسو چې کوم کوئ دا فساد دی دا مه کوئ دی وینا زه خو فساد نه کوم دا زه خو روغوالی راولم الله پاک وایي شعور درکې نشته شعور قدر له درکې نشته و اذا قیل لهم کله چې ویلی شي دی تا آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لک سنگ چی ایمان را وړه دی خلکو پشان دی ایمان دی صحابه قالو نو آی دی انا امینو آیا منگ ایمان را وړو کما آمن السفهاء لک سنگ چی ایمان را وړه دی بی وکفانو علا خبردار انهم هم السفهاء خبردار ام دی دی بی وکفان ولیکن لا یعلمون لیکن دی نفویگی کل چی بورتو ویلو شو چی ایمان راوړی پشان د ایمان د خلکو د خلکو نه مراد څوک دی نو من پیدلتا لک تفسیر کو تفسیر قرطبی په احکام القرآن کې لیکي څنګه چې تصدیق مهاجرینو او انصارو چې څنګه تصدیق کړی دی داسې تصدیق د الله تبارک وتعالی په دین باندې وکړي دا یې ته غوښتی ده. او هغه څه دی؟ یو دا چې ستا قول دی برابري، د قول سره زړه دی برابري، او د زړه سره ستا مخامخ چې تا نه کوم عمل په لاس او په خپو کېږي هغه دی برابري. دا درې واړه یو کا. نن چې د کم سړي دا درې واړه خبرې په دین کې یو نی، نو دی د شک وګڼي په خپل ځان باندې، قول، زړه او عمل. او زمون قول څه دی؟ الله راته یو امانت کتاب را لېږلی دی، دا به زمون قولي. او د نبی علیه السلام حدیث، دا به زمون قولي، وینا به زمون. او دې کې چې څه موږ ته بیانېږي په دې باندې زمونږ ستاسو روزمره زندگی چې کومه تېرو دې ته ویلی شي عمل، عمل کې راوستل. او ورسره ورسره زمونږ د اندامونو نه عمه چې کوم دی نه دا خلکو ته پته لګي. نو زړه او جبه او عمل دا ټول یو ځای کول په شان لکه څنګه چې مهاجرینو د دین باره کې او څنګه چې انصارو د نبی علیه السلام سره کوم ایمان راوړی داسې ایمان راوړی. نو دی به سوي قالو ان امنو، آیا موږ ایمان راوړو؟ داسې ایمان راوړو تاسو موږ نه داسې ایمان غواړئ؟ تفسیر المسیر معنی کوي آمینو، ایمان راوړی. نو موږ به د شیخ نه اورېده دلته به هغه وي په شان د ایمان د صحابو، الله دې پرې رحمتونه اوري. نو موږ د هغه نه اورېدلي خو چې اوس تفسیرونه ګورو موږ یو خو شیخ ستا د معنو تایید خو پروت دی په تفسیرونو کې. نو اوس په تفسیرونو کې تفسیر المسیر دلته دا معنا کړې ده، هغه څه وایي؟ آمینو مثل ایمان الصحابه، ایمان راړی په شان د ایمان د صحابه. او الناس نه مراد څوک شو؟ صحابه رضوان الله اجمعین. ایمان راړی په شان د ایمان د صحابه لکه څنګه چې هغې ایمان راوړی دی صحابه رضوان الله اجمعین. نو داسې ایمان راوړی. نو دې ته چې به دا دعوت ورکړی شو نو دی به سوي وإذا قيل لهم كلچويل شديتا آمنوا إيمان راوړی كما آمن الناس لك څنګه ایمان راوړی دي صحابه قالوا وای دي ان امنوا آیا موږ ایمان راوړو كما آمن السفهاء لك څنګه چې ایمان راوړی دي بيوکوفانو. السفيه جمع سفهاء ده، او السفيه ابن كثير رحمه الله عليه دي تفسير لیکي هو الجاهل الضعيف الرأي، هغه سړی چې ناپوه دی او د ده رای چې کم دی هغه ډیره مختصر او کمزوري، قلیل المعرفه، د معرفت ورته دوره حاصل نی. او چې کله فیصله کوي نو فیصلې دپاره چې کله کم ځای د اصلاحي نو په هغې کې دته رڼا نی، او کم ځای چې د ضرري نو دته رڼا نی. نو دې ته ویلی شي سفیح، چې دا رڼا ورته حاصل نی. نو دې ته ویلی شي بیوقوف. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی سورة النساء کې ماشومانو ته بیوقوفان ویلي دي، تاسو دې ته مال ما حواله کوي، پنځم نمبر آیات کې. ولې که مال ورته حواله کوي نو چې کوم مال د دې د پلار نه پاتې شوی دی نه هغه به د ځوانۍ ته د رسېدو نه مخکې مخکې دې ته له شوي، نو د مال حفاظت وله وکوي. نو بیوقوفان یې ورته ویلي دي په دې نسبت سره چې دی به دا شی بې ځایه ولګوي. نو بیوقوف خپل عقل او خپل عمل هغه چې کوم دی بې ځایه کړی دی، په ځای نه دی. نو د دې وجې نه بیوقوف هغې دي، نو صحابه ورته به بیوقوفان وایي. نو د صحابه غونې دا ولې بیا ورته بیوقوفان وایي صحابه ته؟ د دې دین دپاره دی چې کوم دی نو کلي پرېښودېدل، بچي پرېښودېدل، دی مال پرېښودېده، د دې نه به نور څنګه بیوقوف وي؟ نصابه او تبه بي وقوفان علان کې دا دین زمون خو صرف ژوند دی په دنیا کې د پاره د امتحان یو سو کاله، د دې نه پس خو یو لوی ژوند را روان دی. نو هغې خو ته دا پته ولګېدا چې د لوی ژوند د پاره څه کول غواړي، نو هغې د هر سي قرباني ورکړه. نو چې دا قرباني به یې ورکوله نو دی به وي دا خو بي وقوفان دي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې خبردار، الا خبردار، انهم دي چې دي هم السفهاء دي بيوقوفان ولكن لا يعلمون، لكن دي نه پوهېږي. نووم خرابی بیان شو چې دا فسادیان دي، او اتم خرابی بیان شو چې عدم شعور شعور پکې نشته، او نهما بیان شو السفاهه چې دا دي بي وکوپان، او لسم عدم العلم علم پکې نشته. دا لس دې ځای پورې دا غي خرابای بیان شوی. و اذا قيل لهم كلچويل شديتا لا تفسدوا في الارض فساد مكوي پزمغه کی، قالوا نوایدی انما نحن مصلحون منغه هو اصلاح کون کیو، الا خبردار انهم دویچ دی هم المفسدون هم دی دی فسادیان، ولكن لا يشعرون لیکن شعور قدر نلری. و اذا قيل لهم كلچويل شديتا امنوا ایمان راوړی کما امن الناس لکسن چی ایمان راوړی دی صحابه، قالوا نوایدی ان امنوا آیا منگ ایمان راوڑو کما آمن السفهاء لکا سنگ چی ایمان راوڑ دی بیو کفانو، آلا خبردار انہم دوی چی دی هم السفهاء دی دی بیو کفان، ولیکن لا یعلمون لیکن دی نفویگی